साखी वृत्तारण्य उपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हो गया है। जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण है उसका अंतिम कंडिका छठा मंत्र है। मंत्र में कहा तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम कहा तत् और एतत् दो शब्द का प्रयोग है। तत् परोक्षवाचक है, एतत् अपरोक्षवाचक है। तस्य से लेना है अधिदैवत में कहा हुआ जो सूक्ष्म शरीर अंतकरण था, और एत से लेना है अध्यात्म में कहा गया ये अभी अभी पूर्वोक्त ये अंतकरण है, इसका ऐसा एक रूप है। रूपम पुरुष, पुरुष माने है अंतकरण है उसका ये रूप है। क्या रूप है तो कहा यथा महारजनम, जैसे बाष हरिद्रा से रंगा हुआ जो वस्त्र है, हल्दी से रंगे हुए वस्त्र होते हैं, पीले पीले होते हैं, ऐसा रूप होता है अंतकरण का। माने नाना रूप वाला हो जाता है ये, जैसे जैसे संस्कार उदय होगा वैसे वैसे ये रूप, ऐसा ऐसा रूप इसमें हो जाता है। जो अनंत जन्मों से जीवों ने भोगा हुआ है, कई तरह के विषय भोगा है, चक्षु माने इंद्रियों के माध्यम से भीतर आया हुआ है, वहाँ एकत्रित होकर के बैठा हुआ है, जैसे जैसे उद्बोधक आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो वासना जग जाती है। मन का यही रूप है। जैसे वहाँ रजनम, महारजन कहते हैं हरिद्रा को, उससे रंगा हुआ जो वस्त्र होगा उसको महारजनम कहा जाता है। तेन रक्तम रागात सूत्र है व्याकरण में। यथा पांडवाभिकम दूसरा रूप, इसका ऐसा भी रूप है। जैसे पांडु अभी कहते हैं, मैंने पांडु कहते हैं कुछ रक्त मिश्रित शुक्ल वर्ण है, ऐसा जैसे भेड़ का ऊन होता है उससे बना हुआ जो कम्बल है उसके समान रूप है इसका। यथा इंद्रगोप अत्यंत लाल कीट कीट होता है, रक्तवर्ण का कीट होता है, बरसात में होता है वो, अथवा ऐसा रूप है उसको, मैंने कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यथा अग्निर्ति, जैसे अग्नि की ज्वाला होती है, इस प्रकार का रूप है उसका, उस अंतकरण का। यथा पुंडरीकम, जैसे श्वेत कमल होता है उस प्रकार का रूप भी है इसका। यथा सकृत विद्युतम, जिस प्रकार बिजली चमकती है तो एक साथ अनेक को प्रकाश करती है, इस प्रकार एक साथ अनेक विषयों को प्रकाश करने का रूप है इसका। तो इसका अवांतर फल बताते हैं, आनुषंगिक फल। मुख्य फल तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी इसके उपासक जो होगा। सकृत विद्युता हवा अश्य श्री भवती कहा, इसके जो श्री माने ऐश्वर्य है वह सकृत विद्युता, जैसे बिजली चमकती है तो एक साथ व्याप्त होकर के चमकती है, इस प्रकार इसके श्री भी एक साथ व्याप्त हो जाती है सर्वत्र, माने सारे ऐश्वर्य एक साथ मिल जाते हैं, यह अर्थ है इसका। यहाँ तक अध्यारोप पूरा हो जाता है। इसके आगे अपवाद शुरू होता है, एवं वेद बोल दिया आगे कहना एवं अर्थात आदेश, अब उपदेश कहा जाता है जो आत्म संबंधी बात है, तो कैसा कहना उसको आत्मा के लिए कहते हैं, न इति इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही बताया जाता है, माने मनवाणी का विषय नहीं है, इसलिए इतर व्यावृत्ति, ये नहीं। यहाँ न इति जो है ना भिप्सा में दित्व हो रखा है, नित्य भिप्सा यो सूत्र से दित्व हो रखा है, माने कार्थे न व्याप्तम इच्छा भिप्सा, सबको लेने की जो इच्छा होती है उसका नाम है भिप्सा, ऐसी स्थिति है, माने भिप्सा आदेश अथा आदेश नेति नेति न इति नैति यही है, नहीं एतस्माद इति, एतस्माद आदेशात अन्यत नास्ति, यही अर्थ होगा। इस आदेश से भिन्न कोई आदेश है ही नहीं, इसका आदेश तो नेति नेति यही है, आत्मा का आदेश उपदेश, आदेश माने उपदेश, यही है न इति नैति। जितने भी वस्तु थे निषेध मुख से बताना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो सबका निषेध के बाद जो निषेध के अवधिभूत जो रहेगा वो आत्मा करके जाना समझ जाएगा व्यक्ति, माने इधर व्यावृत्ति रूप से परिचय कराया जाता है, विधि मुख से परिचय नहीं है, निषेध मुख से। निषेध किसका? आत्मा का निषेध नहीं, आत्मा से भिन्न के निषेध, आत्म भिन्न के अवृत्ति, इसके माध्यम से परिचय कराया जाता है आत्मा का। यही है न इति अन्यत परम अस्ति, इससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, सब इसी में कल्पित है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, आत्मा में कल्पित है सारे वस्तु। अतः नाम अधेयम, उस आत्मा का नाम करण करते हैं। क्या नाम है उसका? नाम अधेयम, नाम नावई अधेय, नाम अधेय मान नाम को ही नाम अधेय कहा जाता है, ऐसा है। भाग रूप नाम अभ्युध्येय, ऐसे व्याकरण में सूत्र है, स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हो जाता है, भाग शब्द रूप शब्द और नाम शब्द से, नाम शब्द से ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में, वो प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं, नाम को ही नामधेय कहा जाता है। नामधेय अब आत्मा के नाम क्या है कहते, सत्य से सत्यम, ये सत्य का सत्य वही है, बस यही नाम है इसका, सत्य का सत्य। पहले वाला जो षष्ठंत सत्य में सत और त्यत मिलकर के सत्य है, माने पृथ्वी जल तेज सत और वायु आकाश त्यत, परोक्ष के बाद से कुछ त्यत कहा जाता है सर्वनाम, जो तत्त्यद यद यत इदम अदस्य का द्वि, इसमें यत त्यत आया हुआ है, त्यत का अर्थ है तत् का जो अर्थ है, त्यत का भी वही अर्थ है परोक्ष वाचक। तो सत माने है अपरोक्ष का वाचक जो विद्यमान, अपरोक्ष के वाचक को सत कहा जाता है, त्यत माने परोक्ष का वाचक, माने तीन भूत सत शब्द से कहा जाता और दो भूत त्यत शब्द से कहा जाता, मिल करके सत्य बन गया। ये जो सत्य है इसमें जो अस्तित्व भासता है ना, उस अधिष्ठान के कारण से है, सत्य का सत्य वही है। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है तो सर्प, सर्पो अस्थि बोला जाता है, सर्प के जो सत्यत्व है वो रज्जु के कारण है, वो सत्य का सत्य है, सर्प सत्य है और रज्जु सत्य का सत्य है। इसी प्रकार वो आत्मा का नाम है सत्य से सत्यम, सती साधु सत्यम, ऐसा करके बनाया गया, सत्य शब्द होता है आत्मा में, सत्य में विद्यमान में जो साधु है उसको कहा जाता है सत्य, दिगादि भी अर्थ लगा के ये कहा। तो फिर षष्ठंत सत्य कौन है? कहते प्राणावय सत्यम, यही है। प्राण माने प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत, नाम रूपात्मक जगत, ये सत्य कहा जाता है इसको। सत और त्यत दो मिलके होते हैं सत्य, ऐसा है। तेषाम ऐसा सत्यम, ये जो प्राणावय सत्यम कहा था, प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत नाम रूपात्मक जगत सत्य है, उस सत्य का भी सत्य ही आत्मा है। माने आत्म अधिष्ठान आत्मा है, उस अधिष्ठान के सत्यत्व से ही इसमें सत्यत्व दिख रहा है। यदि आत्मा का अस्तित्व हटा दिया जाए तो इसमें कोई सत्यत्व नहीं रहेगा। रज्जु को हटा दिया जाए तो सर्प नाम की वस्तु होता ही नहीं है, कल्पना में ऐसे ही है। तो सत्य का सत्य आत्मा है, यही है अधिष्ठान रूप से सत्य है। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म, रामायण में ऐसा बोलते हैं मंगलाचरण में, जिसके अस्तित्व से यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, सत्य जैसा लगता है सब ये, जिसके जिसके सत्यत्व से, जिसके सत्व से ये सब सत्य जैसे लगते हैं। यत सत्वाद अमृषैव, अमृष माने सत्य, मृषा माने झूठा होता है, अमृषा माने सत्य, सत्य जैसे होते हैं सकलम। रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रज्जु में अहि का भ्रम होता है, माने सर्प का भ्रम होता है, इस प्रकार उस परमात्मा में जगत का भ्रम हो रखा है, है परमात्मा जगत रूप में दिखता है, ऐसा ये स्थिति है। तो सत्येषा में सत्य बोल दिया, इसके भाष्य कुछ अंश में हो गया था, टीका के साथ देखें। तस्य इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्वकम संबंधवः, जो मंत्र है तस्य है या तस्य पुरुष से रूपम इत्यादि जो मंत्र है, इसका वृत्तानुवाद पूर्व, पूर्व के अनुवाद के साथ, पूर्व में क्या कहा था उसके अनुवाद के साथ संबंध बताते हैं। पूर्वापर का संबंध पूर्व कंडिका के साथ इसका क्या संबंध होगा ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मणा इत्यादि का, ब्रह्मणा उपाधिभूतयोर मूर्ता मूर्तयोर कार्यकरण विभागे न अध्यात्म अधिदैवतोर विभागो व्याख्यात सत्य शब्द वाच्य, जो षष्ठंत सत्य शब्द का जो वाच्य अर्थ था उसका विभाग पूर्वक अर्थ हो गया। दो विभाग है, कार्य और करण रूप में विभाग है, क्या है कार्य और करण, क्योंकि कार्य करण दो विभाग है। ये कहा जो मूर्त का जो कार्य रूप में क्या सार क्या दिखाई पड़ता है, आदित्य मंडल, और अमूर्त में सार रूप से क्या दिखाई पड़ता है तो चक्षु गोलक सार रूप में, और मुहूर्त में जो इसमें करण में जो सार देखा जाता है तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष माने अंतकरण, और यहाँ भी अमूर्त में भी सार देखा जाता है, अमूर्त का सार करणों में तो क्या दिखाई पड़ता है, चक्षु माने चक्षु है, दृक् शक्ति है, अंतकरण है, यही है। एक तस्य ब्रह्मण उपाधि, ये दोनों ब्रह्म के उपाधि थे जो पूर्व में कहा हुआ ना, उपाधि भूत यो हो जो उपाधि स्वरूप, ये दोनों का मूर्ता अमूर्त, मूर्त भी उपाधि अमूर्त भी उपाधि, ये दोनों उपाधि हैं ब्रह्म के, उपाधि भूत है और मूर्ता अमूर्त कार्य करना विभाग है ना, दोनों का विभाग पूर्वक कथन कर दिया, व्याख्या हो गई, कार्य और करण शरीर और इंद्रिय रूप से कथन हो गई, कहा कार्य करना विभाग है ना, अध्यात्म अधिदैवत यो, दो में बताया कार्य विभाग, अधिदैवत में बताया अध्यात्म में बताया, दोनों में विभाग हो व्याख्यात, विभाग का व्याख्या हो गई। सत्य शब्द वाच्य, सत्य जो सत्य शब्द के वाच्य थे मूर्तामूर्त दो, उसे कार्यकरण विभाग पूर्वक कथन हो गया पूर्व में, तथा इदानीम उसी प्रकार अब इस समय में तस्य जो मंत्र आ रहा है यहाँ, तस्य पुरुषस्य इत्यादि जो मंत्र हैं, कर्णात्मनो लिंगस्य, यहाँ पर कर्ण रूप लिंग का लेना, पूर्व में कर्ण की चर्चा थी इसके पूर्व में, कर्णात्मनो लिंगस्य, छः की टिप्पणी में कहा लिंगस्य माने अध्यात्म कार्यात्मक ब्रह्मणो रूप निरूपण, अध्यात्म अमूर्त सारत्व इति, अध्यात्म में जो अमूर्त का सार रूप से जो करण को कहा था ना, इति हेतुवाक्यस्य अर्थद्वय, हेतुवाक्य का अर्थद्वय है ये कहा। आगे कहते लिंगस्य करके भाष्य में कहते हैं रूपम बक्षामा, ये जो अध्यात्म में जो ये करण रूप में कहा गया था ना सूक्ष्म शरीर, उसके लिंग शरीर कहा था, उसको हम स्वरूप कहते हैं रूपम बक्षामा, आगे कहेंगे यथा महाराजनम इत्यादि रूपम बक्षामा, ये भाष्यकार कहना है। कैसा रूप है कहते हैं वासनामयम संस्कारमय रूप है वो, जैसा संस्कार वैसे रूप में मन दिखता है, मन का स्वतंत्र रूप दिखाई नहीं पड़ता, वासनामय संस्कार रूप है वो, जो संस्कार जगा तद रूप में दिखता है मन, संस्कार को छोड़ करके अतिरिक्त तो मन का स्वरूप दिखता नहीं है, वासनामयम वासना प्रचुर है, वासनामयम यही रूप है उसका। मूर्तामूर्त विभाग, मूर्तामूर्त वासना विज्ञान संयोगजम संयोग जनितम कहा, मूर्तामूर्त के जो संस्कार पहले चक्षुरादि के माध्यम से मूर्तामूर्त का जो ग्रहण किया था उसका जो संस्कार रहा हुआ है, संस्कार है अंतकरण में, मूर्तामूर्त वासना माने संस्कार, और विज्ञानमय जो आत्मा है बुद्धि प्रधान आत्मा विज्ञानमय आत्मा, उसके जो विषय के साथ संबंध था उससे जनित है, माने विज्ञान आत्मा का बुद्धि के माध्यम से विषयों के साथ संपर्क हुआ पंच विषयों के साथ, उसके जो फोटो आया संस्कार आया हुआ है वही वासनामय रूप इसका है, यही है जनित। विचित्रम इसका स्वरूप जो विचित्र है, एक ही रूप नहीं है इसका, अनेक रूप में भासता है, जैसे जैसे संस्कार वैसे वैसे रूप में दिखता है, विचित्रम अंतकरण ऐसा रूप वाला है। पटभित्ति चित्र मत कहा, जैसे पट में अनेक माने जब डिजाइन निकालते हैं तो अनेक वहां पर रूप दिखाई पड़ते हैं, लाल पीला हरा, वैसे भी ऐसे रूप वाला है, अनेक रूप वाला है पट। और भित्ति चित्रवत जैसे सूर्य का किरण पड़ जाते हैं शीशा में, और शीशा के द्वारा प्रतिबिंबित होकर के आय प्रत्यावृत होकर के दीवार में जो पड़ जाता है वो प्रकाश, उसके समान है इसका रूप। माया इंद्रजालम मृग तृष्टकोपम माने स्वरूप नहीं है, वास्तव में स्वरूप नहीं है, कल्पना मात्र है, मायामय है, इंद्रजाल के समान है, जादूगर के द्वारा दिखाए गए पदार्थ के जैसा है ये मन, वास्तव में नहीं है। और मृग तृष्ट का उपमम जैसे मरुभूमि में जल बुद्धि होती है ना, वैसे ही है, वास्तव में वस्तु नहीं है, मन नाम की वस्तु ही नहीं होता असली में, ये वासना हट न चला जाए तो मन नाम रहेगा ही नहीं, स्थिति जो हो जाती है। सर्व व्यामोहास्पदम फिर भी सब वादियों का मोह का स्थान बना हुआ है, वहाँ आत्मत्व तो बुद्धि हो रखी है, सारे वादी उसी को आत्मा मान बैठे हैं, जिसका स्वरूप ही नहीं है, हाँ कई वादियाँ जो हैं उसको आत्मा मान के बैठे हैं, आत्मा भ्रम का स्थान बना हुआ है, इसी में आत्मा मान करके बौद्ध है नैयायिक आदि कई लोग हैं, सांख्य आदि पड़े हुए हैं कहते हैं। एतावन मात्रम एव आत्मा इति विज्ञानवादिनो वैनाशिका यत्र भ्रांता, जिस अंतकरण में यस्मिन अंतकरणे यस्मिन मनसि, जिस मन में विज्ञानवादी बौद्ध भ्रांत हो गया यही आत्मा है, इससे अतिरिक्त आत्मा नहीं जो अंतकरण को लेकर के है, वासनामय है स्वरूप है, ने मायामय बोल दिया, इंद्रजाल के समान बोल दिया, मृग तृष्णिका के समान बोला, उसका स्वरूप वास्तव में नहीं है। फिर भी वैनाशिक क्षणिक विज्ञानवादी बहुत लोग इसमें भ्रांत और इसी को आत्मा मान बैठे हैं। यही है, विचित्र है इसका रूप, सर्प का व्यामोह उसका स्थान है। ये तदेव वासना रूपम पट रूप वद आत्मनोद्रव्य सुगुण इति नहीं आएगा वैशेषिका से प्रथम प्रतिपन्न। यही वासनामय जो रूप है ना, ये मन का रूप, अंतकरण का रूप, इसी को जैसे पट का रूप पट में होता है, पट का रूप गुण है, वो पट में रहता है, पट में जो रूप रहेगा पट में रहेगा, पट का रूप वो गुण है। इसी प्रकार ये आत्मा के गुण है कहते हैं, ये पट रूप आत्मा द्रव्य से गुण, आत्मरूपी जो द्रव्य है, नव द्रव्य में एक द्रव्य मानते हैं आत्मा को, नहीं आई वैशेषिक आदि, उसका गुण है ये अंतकरण, ऐसा मानते हो। कैसे गुण? माने बुद्धि को उन्होंने गुण माना हुआ है, 24 गुणों में से गुण माना है, और बुद्धि माने अंतकरण है, तो आत्मा का गुण करके मान रहे हैं वो, ठीक है। और इदम आत्मार्थम त्रिगुण, सांख्य लोग कहते हैं ये जो अंतकरण है ना आत्मा के लिए है, भोग और मोक्ष देने के लिए है, ये रजोगुण रूप धारण करके जब आएगा रजोगुण काल में तो आत्मा को भोग देता है, सत्वगुण करेगा तो वही व्यक्ति पहले रजोगुणी होता है, वही व्यक्ति बाद में भजन साधन करने के लिए भी लगता है, तो क्या है मन का ही भेद तो है, मन रजोगुण विशिष्ट होकर के भोग देता है और सत्वगुण विशिष्ट होकर के साधना में लगाएगा, फिर मोक्ष के लिए साधन बन जाते हैं। माने सांख्यों ने प्रकृति को ही दोनों माना, भोग मोक्ष का कारण प्रकृति ही माना है, तीन गुणात्मा है, रजोगुण आदि होकर के भोग देना है और सत्वगुण हो विशेष बन करके उसको उद्रेक होकर के मोक्ष देना है। तो ये इदम आत्मार्थम, ये जो अंतकरण आत्मा के लिए है, अपने लिए कोई प्रयोजन इसका नहीं है, पूरे आत्मा के लिए इसका पूरे जीवन होता है प्रयोजन, आत्म प्रयोजन के लिए है। त्रिगुणम त्रिगुणात्मक है, सद्गुण रजगुण तमगुण का पुंज है ये, स्वतंत्रम और स्वतंत्र है, प्रकृति को स्वतंत्र माना है सांख्यों ने, पुरुष को पराधीन माना है। जब प्रकृति भोग दे तो भोग करना पड़ता है पुरुष को, जब मोक्ष दे तो मोक्ष होना अपने साथ अपने पक्ष की नहीं है, उसकी प्रकृति के अधीन है, ऐसा स्वतंत्रम प्रधानाश्रयम, जो प्रधान है ना उसमें आश्रित है मन, प्रधान माने प्रकृति, मूल प्रकृति को प्रधान कहते हैं वो लोग, उसमें आश्रित है मन, इसलिए वो भी त्रिगुणात्मक ही है। पुरुषार्थ ने हेतु ना प्रवर्तित है, पुरुष के प्रयोजन रूप हेतु से इसकी प्रवृत्ति होती है मन की, पुरुष के जो प्रयोजन है भोग और मोक्ष, उस प्रयोजन के हेतु से इसकी प्रवृत्ति होती है मन की, रजोगुण रूप होकर के भोग देता है और तम सतुगुण रूप होकर के मोक्ष देता है, यही है। ये यदि सांख्या बोल दिया, इसकी टीका से देखना है, भाष्य तो हो गया था। विभागो माने विशेष, कार्यकरण विभाग है ना, अध्यात्म अधिदैवत और विभागो व्याख्याता कहा था, विशेष कथन हो गई, दो प्रकार से विशेष कथन हो गए, माने अधिदैव में भी हो गया अध्यात्म में भी हो गया, विभाग पूर्वक हो गया, यही कहा। तस्य अधिदैवम प्रकृतस्य एतस्य, तस्य अधिदैवम प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मम, तस्य पद से लेना अधिदैव को लेना, जो मंत्र में तस्य है ना, तस्य है ये तस्य में, तस्य पद से अधिदैव को लेना, वहाँ भी कार्यकरण बताया था। और प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मम, जो एतस्य शब्द प्रकरण में आया इसको अध्यात्म को लेना, यही है। सन्निहितस्य, जो अध्यात्म सन्निहित है अभी यही है, सन्निहितस्य अमूर्त रस भूतांतकरण से, जो अमूर्त का रस, रस स्वरूप जो अंतकरण है उसी का ही ऐसा रूप है, उसका रूप है, क्या रूप है, और उस अंतकरण का पुरुष से माने अंतकरण से रूपम, यही का रूप है। रागादि वासना, ये जो रागादि वासना अंतकरण में ही है, राग द्वेष आदि जो संस्कार है ना, कहाँ है, अंतकरण में ही है, यही पुरुष का है, ये आत्मा का नहीं। भक्तुम तस्य इत्यादि इत्यादि कहने के लिए तस्य पद कह दिया, मंत्र में कहा तस्य है तस्य पुरुष रूपम इत्यादि, भाष्य में कहा तस्य है इत्यादि कहा था, इत्यादि वाक्यम इत्यर्थ है कहा। कथम इदम रूपम लिंगस्य प्राप्तम, ये जो रूप है वासनामय रूप, ये सूक्ष्म शरीर को कैसे होता है, कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न है यहाँ। कथम इदम रूपम लिंग से प्राप्त, हम लिंग शरीर में ये रूप कैसे प्राप्त हुआ, कैसे जाना जाता है लिंग शरीर का रूप है स्वरूप है करके ये प्रश्न है। पांच की टिप्पणी, पांच में कहते हैं अंतकरण से इति कथम अवगतम, यही है अंतकरण का रूप है कैसे जाना गया ये प्रश्न उठा, तो उसका उत्तर देना है आगे। इति कहा मूर्तामूर्त वासना विज्ञान मय संयोग जनितम, ये कहा देखो मूर्तामूर्त जो बाह्य पदार्थ हैं, मूर्त और अमूर्त दो प्रकार के पदार्थ बाह्य हैं, उसके विज्ञानमय का बुद्धि के माध्यम से विज्ञानमय आत्मा का संबंध हुआ था, पहले विषयों के साथ संबंध हुआ था आत्मा का, उसके कारण से अभी अंतकरण में एकत्रित हो रखे वासना जीवात्मा का, माने बुद्धि प्रधान जो आत्मा है उसका विषयों के साथ संबंध था पूर्व में, पूर्व में अनुभव किया था विज्ञान आत्मा ने बुद्धि के माध्यम से, वो अंतकरण में एकत्रित होकर के बैठे हैं, वही रूप इसका है, ये उत्तर देना है। ये कहा मूर्तामूर्त वासना विज्ञान मय संयोग जनितम, कहा मूर्तामूर्त वासना के द्वारा जो विज्ञानमय है बुद्धि प्रधान आत्मा उसका जो संबंध बना था मूर्तामूर्त के साथ, उसके माध्यम से उत्पन्न है ये वासना, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं मूर्तामूर्त वासना भीर तृतीय अंत है, मूर्तामूर्त वासना के साथ यही है विज्ञानमय संयोग है ना, जो विज्ञानमय आत्मा है बुद्धि प्रधान आत्मा उसका संबंध होने से यही है, संयोग है ना विषयों के साथ इसका संबंध होने से उपासना बनी है जनितम, इससे उत्पन्न बुद्धि रूपम माने अंतकरण का रूप है, बुद्धि माने अंतकरण, अंतकरण का रूप है वासनामय रूप है, यही है कहा। टिप्पणी है नौ, नौ की टिप्पणी है तस्य रूपस्य, उसका जो रूप है ना उसके रूप मूर्तामूर्त वासना के नहीं, छः नंबर टिप्पणी है इसमें तो छः, विज्ञानमय से आत्मनो स्त्री प्रधान से विषय संयोग, विज्ञानमय जो आत्मा है उसका बुद्धि प्रधान जो बुद्धि विज्ञानमय आत्मा है उसके विषयों के साथ संयोग होने से रूप हो गया इसका, वासनामय रूप इसका हो गया, यही अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं नेदम आत्मनो रूपम तस्य एक रसस्य अनेक रूपत्व अनुपत्तेर इति विशिष्टि, कहते हैं यह आत्मा का रूप हो नहीं सकता है, आत्मा एक रूप है और यह अंतकरण अनेक रूप है, आत्मा का रूप तो हो नहीं सकता, इसे विश्लेषण लगाते हैं इसको, ये कहते हैं न इदम आत्मनो, इदम आत्मनो रूपम न, यह आत्मा का रूप नहीं, क्यों तस्य एक रसस्य, आत्मा का रूप, आत्मा तो एक रस है हमेशा एक ही स्थिति में रहता है बदलता नहीं है, अनेक रूप नहीं है, तस एक रसस्य अनेक रूपत्व अनुपत्ति, आत्मा एक रूप वाला है अनेक रूप होना संभव नहीं उसका, इति विशिष्ट इसे विश्लेषण लगाते हैं विचित्रम करके बोलते हैं, ये विचित्र रूप है इसका अंतकरण का, यही है। टिप्पणी सात और आठ की, सात में कहते हैं बक्षमाणम रूपम, जो आगे कहने वाले गुरु हैं महारजनम वासो इत्यादि बोलना है, जो रूप स्वरूप का कथन करना है बक्षमाण रूप है कहा। आठ में कहते हैं इति अभिप्रायवान, ऐसे अभिप्राय वाले बोलते हैं ये विचित्रम करके भाष्यकार लिखते हैं, भाष्यकार ऐसे अभिप्राय जानते हैं आत्मा का रूप नहीं है ये, क्यों आत्मा एक रस है हमेशा एक ही रूप में होता है और ये अनेक रूप वाला है, इसलिए विचित्रम शब्द भाष्यकार ने कहा, कैसा विचित्र है पट भित्ति चित्रवत बोल दिया, जैसे पट में नाना प्रकार के रंग हो जाता है, अथवा दीवार में जो शीशा में टकराया हुआ जो सूर्य के किरण का परावृत होकर के यहाँ दीवार में जो पड़ जाता है उसके समान है, टीका टीका में कहते हैं वास्तवत्व तो संकाम आ रही थी, भाष्यकार कहते हैं ये वास्तव नहीं है, ये अंतकरण का रूप जो आगे कहे जाने वाला जो रूप है महारजनादि रूप वास्तव नहीं है, वास्तविक की शंका को भारण कर देना, नहीं नहीं वास्तव नहीं है ऐसा बोलते हैं वास्तविक नहीं। नौ में कहा तस्य रूपस्य, मैंने जो अंतकरण का रूप है ना उसमें वास्तवत्व तो नहीं है, वास्तवत्व की शंका वास्तविक होगा कोई शंका करे उसका खंडन करते हैं भाष्यकार, क्यों माया इंद्रजाल मृग तृष्टकोपम, तीन दृष्टांत देकर कहा माया के समान है खाली दिखना होता नहीं है, अथवा इंद्रजाल के समान है जादूगर के दिखाए गए पदार्थ के समान है, और अथवा मरुभूमि में जल भासने के समान है, है ही नहीं विषय है ही नहीं वास्तव में नहीं है, यह है इसका। ठीक है, हमें कहते हैं वैचित्रम अनुसृत्य अनेक उदाहरण, जो विचित्रता के अनुसरण करके ना अनेक उदाहरण दिया, माया और इंद्रजाल और मृग तृष्णिका आदि जो अनेक उदाहरण जो दिया गया है वो किस लिए दिया, वैचित्र को लेकर के, इसमें विचित्रता है इस अंतकरण, ठीक है। टीका में आ गए अंतकरण से रागादि वासना चेत कथम पुरुष स्तनमयो दृश्यते तत्राह। कहते यदि वासना रागादि वासना जो है ना अंतकरण का यदि है तो फिर पुरुष तन्मय रागादिमय कैसे दिखाई पड़ता है ये जीव, राग राग दोष से युक्त कैसे होता है यदि अंतकरण का धर्म है रागादि वासनादि तो फिर पुरुष कैसे होता है, मैंने जीव कैसे रागादि से युक्त होता है, ये प्रश्न उठा। अंतकरण शैव रागादि वासना श्वेत, यदि अंतकरण का ही है रागादि वासना तो कथम पुरुष तन्मय दृश्यते, फिर जो पुरुष मान जीवात्मा तन्मय रागादिमान कैसे होता है, रागादि से युक्त कैसे होता है यदि अंतकरण का है तो फिर कैसे होता है, प्रश्न उठा। तत्र सर्वव्यामोहास्पदम लिख दिया भाष्यकार ने, सबको मैं व्यामोह का स्थान बना हुआ है, आश्चर्य का स्थान बना हुआ है, भ्रांति का स्थान बना हुआ है, इसी को आत्मा मान बैठे हैं कई लोग, इसलिए आत्मा को मान दे राग द्वेष आदि गुण को, इसी को आत्मा मान बैठे हैं, ये कहना है। तदेव व्याकुर्वन विज्ञानवादी नाम भ्रांति महा, वही जो व्यामोह का पद था, व्यामोह का पद है ये आश्रय है, भ्रांति का स्थान है, सभी वादियों का स्थिति में है, उसी को व्याख्या करते हुए विज्ञानवादी नाम भ्रांति में, विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनके भ्रांति कहते हैं सबसे पहले, वो भ्रमित हो गए इसी अंतकरण को ही आत्मा मान बैठे वो, ये कहना है। तदेव दस की टिप्पणी में कहा तस्य सर्व व्यामोहास्पदत्व, यही है उस वो जो तस्य मान अंतकरण से सर्व व्यामोहास्पदत्व, जो अंतकरण सबके भ्रांति का स्थल जो बना हुआ है उसी को लेकर के विज्ञान विज्ञानवादी बौद्धों का भ्रांति दिखाते हैं, कहते हैं कहा एतावन मात्रम, ये बात समझ एतावन मात्रम आत्मा इति विज्ञानवादी जो वैनाशिका यत्र भ्रांता, यही आत्मा है बस, अंतकरण ही आत्मा है, इससे क्यों बुद्धि को आत्मा माना हुआ है, बुद्धि माने अंतकरण, विज्ञान माने बुद्धि, तो बुद्धि माने अंतकरण, यही है आत्मा, इससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं, ऐसा विज्ञानवादी बहुत मान बैठे हैं, भ्रांति का स्थान बना हुआ है, आत्मत्व तो बुद्धि के भ्रांति हो रही कई लोगों में यहाँ इसी अंतकरण में, ठीक है एतावन मात्र में आत्मा इति, यही यही बस इतना ही है आत्मा, यही आगे नहीं, इति विज्ञानवादिनो वैनाशिका यत्र भ्रांता, जिस अंतकरण में भ्रमित हो गए हैं विज्ञानवादी बहुत, इसी को आत्मा मान बैठे हैं, ठीक है। बुद्धिमात्रम एव अहम वृत्ति विशिष्टम, बुद्धिमात्र को आत्मा कैसे मानते, अहम वृत्ति विशिष्ट बुद्धि है मानते हो, अहम अहम जो होता है ना क्षणिक विज्ञान को मानते हो, बुद्धिमात्रम एव माने अहम बुद्धि अहम वृत्ति विशिष्टम, जो अहम वृत्ति विशिष्ट जो बुद्धि है ना वही मात्र, स्वरस भंगुरम स्वभावेन भंगुरम, अपने आप नाश होना, किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं नाश होने के लिए, एक जिस क्षण पैदा होना उस क्षण नष्ट हो जाना, कोई निमित्त अन्य निमित्त है नहीं, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है नहीं, उसको विनाश के लिए कोई निमित्त भी नहीं है, स्वरस भंगुरम अपने आप नाश होने वाला है, उनका मत ऐसा है बौद्धों का, विज्ञानवादी बौद्धों का, क्यों प्रत्यक्षण विज्ञान बदलता है, इदम की धारा और अहम की धारा बदलना है, तो ये अहम की धारा वाला है तो ये माने स्वरस भंगुरम बोल दिया, अपने आप नाश होने वाला है बिना निमित्त का, स्वरस भंगुरम ऐसा मानते हो, बुद्धिमात्रम एव अहम वृत्ति विशिष्टम, जो बुद्धि है विज्ञान माने बुद्धि है वही अहम वृत्ति के विशिष्ट जो है वह स्वरस भंगुरम, ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं स्वभावन स्वरम क्षणिकम इति, स्वभावन स्वर अपने आप नाश होने वाला, किसी निमित्तांतर की आवश्यकता नहीं है नाश के लिए, दूसरे विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, कौन निमित्त बनेगा उसको नाश करने के लिए, स्वतः नष्ट हो जाता है वो, ऐसा मानते हैं स्वभाव नश्वरम, स्वभाव भंगुरम कहा, भंगुरम नश्वरम, रागादि कलुषितम, रागादि दोष से कलुषित है बिगड़ा हुआ ये, जैसे जल गंदा हो जाता है ना, रागादि दोष से गंदा हो रखा है अंतकरण, ऐसा मानते हैं आत्मा, यही आत्मा है, रागादि दोष युक्त आत्मा है, रागादि दोष से कलुषित है युक्त है ये आत्मा है, यही बुद्धि, नान्य स्थायी क्षणिको वाह, अन्य कोई आत्मा नहीं, चाहे स्थायी हो चाहे अन्य हो, इससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं है, चाहे स्थायी आत्मा हो चाहे क्षणिक आत्मा हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं, यही आत्मा है, ऐसा बौद्ध विज्ञानवादी बौद्ध भ्रमित हो गए इस अंतकरण में आत्मा मानकर कहा, यत्र ते भ्रांता, जिस अंतकरण में भ्रांत हो भ्रमित हो गए हैं बौद्ध लोग, तस्य उस अंतकरण का, तस्य अंतकरण से रूपम बक्ष्याम इति संबंध, हम उसका स्वरूप कथन करते हैं, क्या स्वरूप है, यथा महारदनम वासो इत्यादि स्वरूप है, आगे कहेंगे स्वरूप, अभी स्वरूप की चर्चा नहीं हुई, एक बाहर की टिप्पणी में कहा लिंगे जिस लिंग शरीर में भ्रांत हो रखे हैं बौद्ध लोग, लिंग शरीर में अंतकरण में भ्रांत हो रखे हैं उसका स्वरूप हम कथन करेंगे। ये कहा तार्किकाणाम अपनी बौद्धवत भ्रांति उद्भावित है, जो नैया एक वैशेषिक है ना, जैसे वो भ्रांति को प्राप्त हो रखे, आत्मा को आत्मा नहीं मान रहे, आत्मा तक पहुँचे ही नहीं, अंतकरण के आत्मा मान बैठे, ठीक इस प्रकार तार्किकों को भी ऐसा ही है, वैशेषिक और नैयायिकों को भी यही स्थिति है। तार्किकाणाम अपि जो तार्किक लोग हैं वैशेषिक नैयायिक आदि बौद्धवत भ्रांति उद्भावयति, बौद्धों के समान भ्रांति को उद्भवन करते हैं, जागृत करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। एतदेव इत्यादि भाषण है, एतदेव वासना रूपम, यही जो अंतकरण है वासना रूप अंतकरण, इसी को पट रूपवत आत्मनो द्रव्य से गुणा कहा। जैसे पट का रूप जो है ना, पट एक द्रव्य है, उसमें रूप गुण है, इस प्रकार ये आत्मा जो है इसका ये अंतकरण बुद्धि है वो गुण है, क्योंकि 24 गुणों में एक बुद्धि, बुद्धि गुण को माना, सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर गुणोर ज्ञानम, ऐसा कहा है। सारे व्यवहार का हेतु जो होगा बुद्धि है, वो गुण गुण वो जो गुण है बुद्धि है, माने अन्य वस्तु तो एक एक व्यवहार का कारण होता है, किंतु बुद्धि ऐसी एक चीज़ है सारे व्यवहार के कारण है, उठना बैठना सोना जगना सब बुद्धिपूर्वक होता है, बुद्धि के बिना कोई व्यवहार होता ही नहीं, तो वो गुण है, किसका आत्मा का गुण है ऐसा माना उन्होंने। तो आत्मा तो भ्रम कैसे होगा फिर, आत्मा का गुण माना ना, आत्मा तो भ्रम, ठीक है बोलेंगे, क्योंकि सुख दुख किसका गुण मानते हैं, आत्मा का गुण, नैया आत्मा का गुण मानते हैं, और सुख दुख वास्तव में कहा है अंतकरण बुद्धि में है, तो इसलिए वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, बुद्धि को गुण तो माना लिया, और सुख दुख उसी में है, सुख दुख वाले आत्मा होता है, इसलिए उस रूप से आत्मा मानते हैं बुद्धि को, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं अंतकरणम एव अहम धीग्राह्यम, जो अहम बुद्धि के जो विषय बना हुआ अंतकरण होता है, अहम अहम अहम अहम बुद्धि का विषय जो है अंतकरणम एव अंतकरणम ये अहम धीग्राह्यम, तेर की टिप्पणी है ना, मैंने अस्मत् प्रत्यय गोचर, अहम विषय अहम शब्द का जो विषय बना हुआ है, अस्मत् ज्ञान का विषय बना हुआ है, यही है अंतकरण, ही है वो अस्मत् प्रत्यय का विषय, दो ही विषय होते हैं अस्मत और युष्मत, तो अस्मत जो ज्ञान है वो मैं हूँ ऐसे ज्ञान होता है, माने आलय विज्ञान के यही है विषय, यही है उनके यहाँ दो विज्ञान होते हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, बाह्य पदार्थों में इदम इदम इदम बुद्धि होती है, और यहाँ अहम अहम बुद्धि होती है, तो जो अहम बुद्धि का आश्रय यही है, क्यों राज और रागादि धर्मगम, और रागादि धर्म से युक्त है, रागादि धर्म राग दोष आदि धर्म वाला है ये, कौन ये अंतकरण आत्मा, आत्मा ये आत्मा है, यही आत्मा है कहते हैं उनका कहना। आठ की टिप्पणी तो कहते हैं नैयायिक सम्मत आत्मा, जो नैयायिकों के सम्मत अभिमत जो आत्मा है ना, वो आत्मा विचारी माना, ऊपर ऊपर से तो आत्मा अलग मानते हैं, वो ज्ञानाधिकरण में आत्मा मानते हैं, बुद्धि को ज्ञान मानते हैं, भिन्न जैसा लगता है, किंतु विचार्य मान जो होगा विचार किए जाने पर जो नैयायिकों का आत्मा अंतकरण भी निष्पत्ति, अंतकरण निष्पत्ति होती है, क्यों सुखादि धर्मवत्तया अभ्युगत, आत्मा को सुखादि धर्म युक्त माना है उन्होंने, और सुखादि कहाँ बुद्धि का गुण है, बुद्धि में है वो, सुखादि धर्म बुद्धि में है, तो सुखादि गुण वाले को आत्मा मानते हो, आत्मा को गुण सुख दुख राग द्वेष इच्छा ये सब आत्मा के गुण मानते हैं, इस रूप से बुद्धि आत्मा मानी जाती है उनके मत में, सुखादि आत्मा के गुण मानते हैं और सुखादि बुद्धि में है, इसलिए इस रूप से आत्मा मानते हैं, ये कहा ये कहते हैं अंतकरण में वह हम देख रहा यम रागादि धर्मकम आत्मा, ये आत्मा यही अंतकरणी है, तस्य वासनामय रूपम, उसके जो अंतकरण का जो वासनामय रूप है संस्कार रूप, उसका रूप संस्कार ही है, संस्कार से अतिरिक्त रूप कुछ भी है ही नहीं उसका, जैसे संस्कार जगा वैसे रूप में दिखता है वो, बाकी कोई खाली वो बिना संस्कार का उसका स्वरूप पाया नहीं जाता, वासनामय रूपम ये रूप पट से शुक्ल गुणवत्, जैसे पट के रूप गुण शुक्ल गुण के समान होता है पट, इस प्रकार वह संसार सद संसार ये संसार है उसको, तथा संसार इति यत्र तार्किका भ्रांता, जिस अंतकरण में तार्किक लोग भ्रांत हो गए अंतकरण में, तस्य रूपम बक्ष्याम, उसका भी हम स्वरूप कहेंगे, इति पूर्व पहले से भाष्यकार कहते हैं उस तस्य रूपम बक्ष्याम, हम उसका स्वरूप कहेंगे, क्या रूप है तो कहेंगे महार्दना महारजन वास वास इत्यादि कहेंगे, महारजन वासो इत्यादि रूप कहेंगे। आगे कहते हैं टीका में, सांख्यानाम भ्रांति में, सांख्यों के भी काबिल जो सांख्यान उनके भी भ्रांति हो रखी है, अंतकरण को ही आत्मा मान बैठे हैं, वो प्रकृति को प्रधान मानते हैं, वो प्रकृति है अंतकरण, प्रकृति अंश है। ये कहते हैं सांख्यानाम भ्रांति में इदम कहा, इदम आत्मार्थम त्रिगुणम, ये आत्मा के लिए है, तीन गुण वाला है, तीन गुण वाला है ये, सदगुण रजगुण तमगुण वाला है ये, इदम माने अंतकरण, जो अंतकरण है यह आत्मा के लिए है, अपने लिए कोई प्रयोजन इसका नहीं है, पूरे प्रयोजन ये पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है। भोग देना मोक्ष देना, किसको भोग देना है किसको मोक्ष देना है, भोग देना हो तो रजगुण प्रधान होकर के काम करना, और मोक्ष देना हो तो सदगुण प्रधान होकर काम करना, ऐसा तो कहा इदम इत्यादि कहा। त्रिगुणम स्वतंत्रम है, स्वतंत्र है, प्रकृति को स्वतंत्र माना उन्होंने, पुरुष को तो पराधीन माना है, स्वतंत्रम प्रधानाश्रयम, प्रधान में प्रधानम आश्रय, इस अंतकरण का आश्रय क्या प्रधान है, प्रधान आश्रित में होता है, पुरुषार्थ ने इतना प्रवर्तते, पुरुष के लिए मन जीवात्मा के भोग मोक्ष के हेतु के होने से ये इसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कथम अस्य त्रिगुणत्वादिकम सिद्ध्यति तत्र, ये अंतकरण में त्रिगुणत्वादि कैसे सिद्ध होगा, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, प्रधानाश्रयम प्रधान में आश्रित है ना, वो प्रधान तीन गुण स्वरूप है तो उसमें आश्रित होने से भी त्रिगुणात्मक हो जाता है। ये कहा केन प्रकारेण अंतकरणम आत्मार्थम इष्यते, किस प्रकार से ये जो अंतकरण आत्मा के लिए कैसे प्रवृत्ति होगी, अंतकरण की किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है आत्मा को के प्रयोजन सिद्धि के लिए, प्रश्न उठा। कहा पुरुषार्थे हेतुना, पुरुषैर अर्थते इति पुरुषार्थ, जो पुरुष चाहता है, क्या चाहता है, जो ये जीवात्मा जिसको चाहता है उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थते चाहना होती है पुरुषों के, जीवात्मा जीव को जो चाहता है, भोग चाहता है मोक्ष चाहता है ये तो चाहना, और क्या है, अन्यत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष चार कहा, किंतु जब अध्यात्म पे आएंगे तो भोग या मोक्ष तो ही है, यही है पुरुष, यही पुरुषार्थ होते हैं, ये पुरुषार्थ कहा था, पुरुषार्थ ही नहीं पुनः प्रवर्तते इति सांख्या कहा, यही कहा। अभी टीका में कहते हैं नांतकरणम एव आत्मा, ये सिद्धांत में बोलने जा रहे हैं अंतकरण ही आत्मा नहीं है, आत्मा उसके आगे है, नांतकरणम एव आत्मा, अंतकरण ही आत्मा नहीं, किंतु फिर अन्य अंतकरण से भिन्न है आत्मा, ये सिद्धांति वेदांति का कहना है, अन्य सर्वगत अंतकरण तो स्वतः सा एक अणुपरिमाण वाला है, किंतु आत्मा सर्वगत है, व्यापक है, अंतकरण आत्मा नहीं भिन्न है, सर्वगत सर्व विक्रिया शून्य, कोई क्रिया नहीं वहाँ, सारे विकृत से अभाव है, जायते अस्थि वर्धते विप्रवृत्ते अपक्षते विनश्यति, सर्वाभाव विक्रिया से रहित है आत्मा, उसकी उत्पत्ति नाश आदि नहीं, शून्य स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, देखो घट है, घट स्वयं प्रकाश नहीं, अन्य के द्वारा जाना जाता है, प्रकाशित होता है, आत्मा को जानने के लिए कोई साधन नहीं है, स्वयं प्रकाश है वो, यही है स्वप्रकाश है, तस्य माने आत्मा, उस आत्मा का स्वयं प्रकाश, आत्मा का भोगापवर्ग अनुगुण्य न प्रधानम अंतकरणम तत् सधर्मकम प्रवर्तित इति यत्र कापिला भ्राम्यन्ति, जिसमें भोगापवर्ग अनुगुण के द्वारा माने आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि माने सर्वगत है, अंतकरण से भिन्न है और स्वयं प्रकाश है, किंतु उनमें काफी लोग जिसमें भ्रमित हो गए हैं, अंतकरण को मानने लगे, क्या कारण है उसको भी हम बताएंगे, कहने जाते हैं तस्य भोगापवर्ग अनुगुण्य न, सांख्य लोग बोलते हैं भोग अपवर्ग मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष होता है, इन दोनों के अनुकूल रूप से अंतकरण की प्रवृत्ति होती पुरुष के लिए, भोग के अनुकूल होकर अथवा मोक्ष के अनुकूल होकर, भोगा भोगापवर्ग भोग माने होगा भोग ही, अपवर्ग माने मोक्ष, ये दोनों के लिए अनुकूल अनुगुण होकर के होता हुआ, प्रधानम जो प्रधानम अंतकरणम जो प्रधान रूप अंतकरण है, तत्सधर्मकम प्रवर्तते, धर्म के साथ प्रवृत्ति, राग के साथ धर्म के साथ प्रवृत्ति होगी, ये इति यत्र कापिला भ्राम्यन्ति, जिस विषय में जिस अंतकरण में कपिल संबंधी को कापिल कहते हैं, तस्य इदम अणप्रत्यय लगा करके कपिल के अनुयायी जिसमें भ्रमित हो जाते हैं, जिस आत्मा के विषय में तस्य रूपम बक्ष्यामः, उस आत्मा का रूप हम कथन करेंगे। इति संबंध, ऐसा संबंध करना कहा। नौ और दस की टिप्पणी में कहते हैं, नौ में कहा भोगापवर्ग अनुगुण हेतुना त्रिगुणम प्रधानम इष्टम। भोगापवर्ग भोग और मोक्ष के अनुकूल रूप से हेतु के अनुकूल हेतु रूप से तीन गुण प्रधान इष्ट है, यहाँ बदलाना इष्ट है उनका तीन गुण वाला जो प्रधान है तदात्मना एव स्थितम अंतकरण, वो प्रधान रूप से स्थित है अंतकरण। क्योंकि प्रधान माने तीन गुण का पुंज है, तो भोग रजोगुण भी वही है, सदुगुण के साधन तो वही है, मोक्ष का साधन भी वही है, भोग का साधन भी वही है। भोग के लिए रजोगुण प्रधान हो जाता है और मोक्ष के लिए सतुगुण प्रधान होगा तो कोई साधन भजन करेगा, सतुगुण प्रधान होगा मोक्ष हो जाएगा। तो प्रकृति ही दोनों के कारण है ऐसा मानते हैं, ये कहा। ये कह रहे हैं भोगापवर्ग अनुगुण ना, ये चल रहा था नौ की टिप्पणी में बोल रहे थे भोगापवर्ग अनुगुण हेतु ना त्रिगुणम प्रधानम इष्टम, तीन गुण वाली जो प्रधान इष्ट है तदात्मना एव अंतकरण में वही प्रधान रूपी है, कार्यकरण में कारण में अभेद होता है। तदात्मना व्यवस्थित अंतकरण प्रधान रूप से स्थित है अंतकरण, ये भी तीन गुण है यहाँ अंतकरणम तत्सधर्मकम, वो धर्म के साथ है, अकेला नहीं है, रागादि धर्म से युक्त है ऐसा इति पाठांतरम, ऐसे पाठ अन्य पाठ भी कहा। दसम का प्रधानम इत्यर्थ बोल दिया, तत् माने प्रधानम सधर्मकम प्रवर्तिति यत्र कापिला ब्राह्मण्ति तस्य रूपम बक्ष्यामि इति शब्द, उसका भी हम स्वरूप कहेंगे, यही कहा आगे ठीक है। मैं आगे बोलते हैं यत्र विचित्रा विपश्चिताम भ्रांति, जहाँ विचित्र है विद्वानों की भ्रांति, बड़े बड़े विद्वान हैं ये लोग, नैयायिक हैं, सांख्य हैं, विज्ञानवादी बौद्धादि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, विपश्चित माने विद्वान, जिस विषय में जिस अंतकर में बड़े बड़े को भ्रांति हो रखी, बड़े बड़े विद्वानों को बुद्धिमानों को भ्रांति हो रखी है, उसका रूप हम कहेंगे, आप उसका स्वरूप कहेंगे, यही है। यत्र विचित्रा विपश्चिता भ्रांति, विपश्चित माने विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों को जिसमें भ्रांति हो रखी, क्या भ्रांति, आत्मत्व भ्रांति, क्या भ्रांति हो रखी, आत्मबुद्धि हो रखी है क्षणिकवादी विज्ञानी विज्ञान को, बौद्धों को, विज्ञानवादी बौद्धों को और नैयायिक वैशेषिक आदि को और सांख्यों को, बड़े बड़े विद्वान ही है, जिस विषय में भ्रांति हो रखी, आत्मत्व भ्रांति, यत्र माने यस्मिन विषय, जिस अंतकरण के विषय में विचित्रा विपश्चिताम भ्रांति तद अंतकरण, वो जो अंतकरण है जिसमें भ्रांति हो रखी है लोगों का, आत्मत्व भ्रांति हो रखी है, तस्य ह इत्यत्र उच्यते, इस मंत्र है जो तस्य है, ये तस्य पुरुषस्य रूपम इत्यादि जो मंत्र है इत्यादि उच्यते, न आत्मा, जिसमें भ्रांति हो रखी अंतकरण में वही, यहाँ तस्य आदि के द्वारा उसी को कहा जाता है, आत्मा को यहाँ नहीं कहा जाता तस्य आदि से, आत्मा को तो अथात आदेश से शुरू होगा, किस कहाँ से, अथात आदेश से नेति नेति, ये आत्मा के बारे में चर्चा होगी इतर व्यावृत्ति के द्वारा, ये कहना है। न आत्मा इति स्वपक्षम उक्त्वा, इस प्रकार अपना सिद्धांत पक्ष का कथन करके भर्तृप्रपंच पक्षम उत्थापयति, अब भर्तृप्रपंच माने शंकराचार्य से पहले के पूर्वाचार्य पहले रहे ये, पहले भी उपनिषद आदि में कुछ व्याख्या लिखी गई थी, वो भर्तृप्रपंच ऐसे हैं, ज्ञान कर्म समुच्चय बाधित है, सह समुच्चय, क्रम समुच्चय नहीं सह समुच्चय, क्रम समुच्चय तो भाष्यकार को इष्ट है, पहले कर्म करेगा अंतकरण की शुद्धि होगी आगे ज्ञान होगा, अग्निहोत्र आदि कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म करेगा जिससे अंतकरण की शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्ध होने पर वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञान होगा, नहीं तो वेदांत श्रवण विफल हो जाएगा अंतकरण शुद्धि नहीं है, तो क्रम समुच्चय मानते भाष्यकार माने कर्म और ज्ञान का, किंतु वो कहते हैं सम समुच्चय एक ही साथ में, क्यों, यावत जीवेद अग्निहोत्र जुहयात आदि सूत्र श्रुति है, तो अग्निहोत्र कब तक करना होता है, जब तक जीवन है, तो यदि ज्ञान भी हो गया तो जीवन है तो कर्म करना ही है ना, श्रुति बोल रही है यावत जीवेद अग्निहोत्र जुहयात, जब तक जीवन है अग्निहोत्र हवन करे, तो इसको लेकर के बोलना चाहते हैं वो सम समुच्चय है, ज्ञान होने पर भी तो अग्निहोत्र तो छोड़ नहीं सकता ना, क्यों, अग्निहोत्र की अवधि अंतिम क्षण तक है, यावत जीवेद, तो ज्ञान होगा फिर भी तो अग्निहोत्र छोड़ नहीं सकता, सम समुच्चय है ऐसा उनका कहना, कि भाष्यकार ने संगति लगाई है, वो जो यावत जीवित अग्निहोत्र जुहयात किसके लिए, अज्ञानी के विषय में है, यदि आत्मज्ञान नहीं है वो जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करे, कुर्बन्ने भी है कर्माणि जी विशेषतम समा एवं तो ही नान्यते तो ही न कर्मण्यपते न रहे ना। यदि देहाभिमान में बैठे हो, मैं मनुष्य हूँ इस भाव में हो, देहाभिमान है, तब तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। विहित कर्म करते रहोगे तो निषिद्ध कर्म करने का समय नहीं मिलेगा, समय इतना ही है। यदि पूरे दिन शास्त्र विहित कर्म में आपने समय लगा दिया तो निषिद्ध कर्म करने का समय नहीं, उसे बच जाओगे तुम। ये बचने का साधन है, निषिद्ध कर्म से बचने का साधन होता है विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म। ये कहा माने दो मंत्रों में ऐसी स्थिति है वहाँ। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदम सर्वम यदि किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता माँ कश्चित कश्यनम। वो पूरे जगत को ईश्वर से मर देना चाहिए, ईश्वर रूप में देखना चाहिए। माने ईश्वर अधिष्ठान है, ईश्वर में कल्पित है जगत। जैसे आभूषणों को सोने से मर देना चाहिए, सोना से आवृत कर देना चाहिए, सोना से ढक देना चाहिए, ढकना माने सुवर्ण रूप में देखना चाहिए। उसी प्रकार ये जगत को परमात्मा रूप में देखना चाहिए। किस रूप में? नाम रूप रूप में नहीं, जगत रूप में नहीं, अधिष्ठान रूप में देखना चाहिए। यही कहना है। वो तो ज्ञान की चर्चा हो गई, उसी त्याग के द्वारा अपनी रक्षा करो। माने जगत को परमात्मा रूप में देखना ही त्याग है। तो इसी त्याग के द्वारा तेन तेक तेन भुंजी था, उसी त्याग के द्वारा अपने स्वरूप की रक्षा करो, आत्मा की रक्षा करो। ये तो ज्ञान परक कहा। यदि ये ज्ञान भाव में हो नहीं सकते हो, तुम वहाँ जा नहीं सकते हो, देहाभिमान है। यदि मैं मनुष्य हूँ ऐसी अभिमान लेके बैठे हो, ऐसी स्थिति में कुर्बन ने भी है करवाणी जीवे सतम समा, सौ साल जीने की इच्छा निठल्ला जीने की इच्छा न करे। कर्म करते हुए माने वैदिक कर्म, जो सर्वतः कर्म स्वार्थ कर्म है, जिस वर्ण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म पीहित है, वो कर्म करते हुए जीवन यापन करे। कुर्बन ने भी है करवाणी जीवे सतम समा एवं तो ये नान्य थे तो स्त्री न कर्म लिप्त है। तुम नराभिमानी हो, मैं मनुष्य हूँ भावना में हो। यदि मैं मनुष्य नहीं हूँ इस भावना में उठ गए, ऊपर गए, तब तो कर्म की आवश्यकता नहीं है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान लिए बैठे हो तो कर्म करते रहो, विहित कर्म करते रहना। इससे क्या होगा? न कर्म लिप्त है, पाप कर्म लिपायमान नहीं होगा तुम्हें। क्यों? समय नहीं मिलेगा उसको करने का। पूरे आयु यदि विहित कर्म में लगा दिया तो निश्चित कर्म करने का समय नहीं है, बचोगे। यहाँ तात्पर्य होता है, भाष्यकार का कहना है वो अज्ञानी के लिए है कर्म, जीवन भर कर्म करने को अज्ञानी के लिए कहा। ये कहते हैं तो यत्र विपश्चिताम भ्रांति ही, जिस अंतकरण में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रांति हो रखी, आत्मत्व बुद्धि की भ्रांति हो रखी है। नैयायिक हैं, वैशेषिक हैं, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धादि हैं, अंतकरण के आत्ममान बैठे हैं, भ्रांति हो रखी है। तद अंतकरणम तस्य इत्यत्र उच्यते, उसी अंतकरण के इस मंत्र में जो तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम इत्यादि इस मंत्र से कहा जाता है अंतकरण का रूप। न आत्मा, आत्मा का रूप नहीं है ये, जो महारदनम आदि रूप आशो इत्यादि आत्मा का रूप नहीं, वो तो अरूप है, वो तो अंतकरण का रूप है। इति स्वपक्षम उक्त्वा, इस प्रकार अपने पक्ष मान सिद्धांत पक्ष का कथन कर अब भर्तृप्रपंच पक्षम उत्थापयति, जो भर्तृप्रपंच का पक्ष है उसका उत्थापन करते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हैं वो भाष्यकार से पहले हैं, वो उनका मत का उत्थापन करके खंडन करेंगे। तो ये भर्तृप्रपंच का मत का उत्थापन करते हैं जो ज्ञान का वह समुच्चयवादी है, उनका मत है। उपनिषद मन्या, माने उपनिषद को जानते हैं किंतु हम औपनिषद हैं, उपनिषद वाले हैं ऐसा अभिमान लिए बैठे हुए लोग। उपनिषद मन्या आत्मा, माने खस चा सूत्र है ना, खस प्रति मन धातु से खस करके मन्य बनाया जाता है, ऐसे होता है। अपने मैं पंडित हूँ मन्य, लोग पंडिता पंडितम मन्या बोलते हैं उनको, पंडित नहीं है वास्तव में, अभिमान है उसको कहते हैं पंडितम मन्य। आत्मा ने खस से ऐसे सूत्र है, खस प्रति लगा के मन धातु से खस लगाएंगे, दिवादि का धातु ऐसा आ जाए खस शीत है, सार्वधातु संज्ञा होगी सेन आ जाएगा, मन्य बनेगा बहुवचन में मन्या। औपनिषद मन्या भी केचित, कुछ अपने को हम उपनिषद के आधार पर चलने वाले हैं, उपनिषद मत के माने आश्रित हैं ऐसा मानने वाले लोग, कुछ लोग केचित कुछ लोग ये भी प्रक्रियाम रचयंती, वो भी अपनी प्रक्रिया की रचना करते हैं किस तरह संगति लगानी है। यही है दो और तीन की टिप्पणी में, दो में कहा तत्तात्पर्य अनभिज्ञा, उपनिषद मन्य है, उसके उपनिषद के तात्पर्य को अभिज्ञा ने जानकार नहीं है, केवल हम उपनिषदवादी हैं, हम उपनिषद के आधार पर चलने वाले हैं, अभिमान है खाली, उपनिषद के तात्पर्य को नहीं समझते, ऐसे लोग केचित स्व प्रक्रियाओं का, प्रक्रिया माने तीन में कहते हैं, स्व उत्प्रेक्षावसाद एवं मान युक्ति ही नाम काम अपनी प्रक्रिया, अपने कल्पना के द्वारा ही, स्व उत्प्रेक्षावसाद अपने कल्पना के द्वारा ही एवं मान युक्ति, प्रमाण भी नहीं युक्ति भी नहीं, जिसमें मान माने प्रमाण, प्रमाण और युक्ति से हीन, ऐसे प्रक्रिया की रचना करते हैं कुछ लोग, जिसमें प्रमाण भी नहीं है युक्ति भी नहीं है, अपने कपोल कल्पित जैसे आया वैसे कल्पना करते हैं, मन में जो आया वही कल्पना करते हैं कुछ लोग, यही बात स्वीकार करते हैं। और उपनिषद मन्या एक नंबर टिप्पणी लिखी ना, नहीं दो नंबर, तत्तात्पर्य उन्होंने क्या बोल दिया, उपनिषद के तात्पर्य को जानते नहीं है वो लोग, क्या तात्पर्य है उपनिषद जानते नहीं, किंतु अपनी कल्पना करते हैं, क्या कल्पना है तो बोलते हैं, मूर्तामूर्त राशिर एक, माने पूरे ये जड़ चेतन सब मिला करके तीन ग्रुप, तीन समूह हो जाता है, एक तो मूर्तामूर्त राशि है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये मिलके एक राशि है, एक समूह है ये, उनकी कल्पना है ये भरती प्रपंच की कल्पना, मूर्तामूर्त राशि एक, एक राशि है मूर्तामूर्त की, और परमात्मा राशि उत्तम, एक परमात्मा है वो उत्तम राशि है, परमात्मा उत्तम राशि में है, और मूर्तामूर्त राशि जो है ये अधम राशि में आएगा, और ताभ्याम अन्य, परमात्मा भी नहीं है मूर्तामूर्त भी नहीं, इससे अतिरिक्त तृतीय भी एक है, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से भी अतिरिक्त है, परमात्मा से अतिरिक्त है, इस तृतीय भी एक है, ताभ्याम माने मूर्तामूर्त राशि और उत्तम राशि दोनों से भिन्न, भिन्न अन्य अताभ्याम अन्यो अयम मध्यम, ये जो मध्यम है कौन किला तृतीय, जो तृतीय राशि एक है, कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजात सत्तु प्रतिबोधितेन सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञान समुदाय, ये तृतीय राशि यही है, जो मूर्तामूर्त राशि भी नहीं और उत्तम राशि भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, इसे भिन्न तृतीय राशि यही है, कौन कर्ता कर्त्रा भोक्त्रा तृतीयांत, कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमय ने, जो विज्ञानमय को कहा अजात शत्रु प्रतिबोध, अजात शत्रु ने बालाकी को, जो तृप्त बालाकी को ये कहा था, प्रज्ञान कराया गया था जिस कर्ता भोक्ता का, उसके सहित कर्ता भोक्ता विज्ञानमय के सहित विद्या काम कर्म, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, माने जीवन में पूर्व में किया हुआ उपासना और कर्म, पूर्व शरीर में किया हुआ उपासना और कर्म और पूर्व के संस्कारों का समुदाय, ये मिलकर के ये तीसरी राशि हो जाती है, माने जीवात्मा के सहित जो पूर्व शरीर में किया हुआ उपासना है, विद्या में उपासना और कर्म और पूर्व का जो संस्कार है, एक राशि है, तीन राशि है, चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं, तीन भी है, स्वोत्प्रत्यय हो गया होता, स्व प्रक्षावसादेव मानयुक्ति, मानयुक्ति ही नाम काम प्रज्ञा में कहा था, तीन में देव बोला था, अपनी कल्पना के आधार पर ये कहते हैं भारतीय प्रपंच लोग, जिसमें प्रमाण भी नहीं है युक्ति भी नहीं है, ऐसी कल्पना करते हैं प्रक्रिया कहते हैं, कहा चार में कहते हैं, तत्कल्पना आया श्रुति बाह्य तद्वतना आया किला, भाष्यकार ने किला शब्द का प्रयोग कर दिया, उनकी कल्पना जो है ना ये तीन राशि की कल्पना करते हैं, मूर्तामूर्त राशि एक है, एक परमात्मा राशि है और एक उससे भिन्न, दोनों से भिन्न जो जीवात्मा है, कर्ता भोक्ता जीव के सहित, जो अजात शत्रु ने ज्ञान कराया गया था जिसको बालाकी को, उस जीव के सहित विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा सहित कहा, सह समुदाय कहा था, विद्या माने पूर्वकृत उपासना है और कर्म है और पूर्वों का जो पूर्व का संस्कार है सहित एक राशि कहा था, इस चार में कहते हैं, तत्कल्पनाया श्रुति बाह्य तो इतना है कि वो भरती प्रवृत्ति की कल्पना को श्रुति बाह्य कल्पना है, श्रुति से सिद्ध कल्पना नहीं, श्रुति से बाह्य कल्पना, ये कहने के लिए भाष्यकार ने किले शब्द का प्रयोग कर दिया, किला अव्यय इसलिए लगाया, ये कहा। पांच में कहते हैं, कोशो इत्याह कौन इतत्र कौन है वो, तो कहा कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमय आत्मा, तृतीय कोटि में आने वाला जो है, तीसरे समूह में आने वाला कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमय न अजात शत्रु प्रतिबोधे न सह उसके सहित। छः में कहते हैं आत्मना, छः माने आत्मा, वो विज्ञानमय आत्मा के सहित आगे विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, उपासना और कर्म और पूर्व संस्कारों का समुदाय, एक एक समूह ये है, ये इनका कहना है। उनमें प्रयोक्ता कर्म राशि, जनक होता है कर्म राशि, कर्म करने से आगे ये मूर्तामूर्त बनेंगे। क्या बनेंगे? ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बनते हैं ना, उत्पन्न करता है जीव, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। प्रयोक्ता कर्म राशि, जनक है कर्म राशि, तो तृतीय राशि जो है ना वो है प्रयोक्ता। और पहले जो कहा था मूर्तामूर्त, प्रयोज्य पूर्वोक्त मूर्तामूर्त राशि ये कहते हैं। प्रयोज्य माने होता है जन्य, पहले कहा हुआ जो मूर्तामूर्त राशि है वो जन्य है, उत्पन्न होता है वो, और उसको उत्पन्न करने वाला क्या है? प्रत्येक जीव अपने माने उपासना कर्म और पूर्व संस्कार के आधार पर अपने विषयों का उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, प्रयुक्ता है कर्म राशि, कर्म राशि जो जो तृतीय राशि बताया गया था वह उपयुक्ता है, जनक है। और प्रयोज्य जो होता है, जन्य जो होता है, वह उत्पाद्य जो होता है, वह पूर्वोक्त मूर्तामूर्त राशि, जो मूर्तामूर्त राशि प्रयोज्य है, जन्य है, उत्पाद्य है, ये कहना चाहते हैं। और साधनम से, साधन भी प्रयोज्य है, जन्य है। साधन क्या है? शरीर इंद्रिय आदि कार्यक्रम संगादि है साधन, ये करने का साधन, उपासना करने का साधन, चाहे कर्म करने का साधन, यही तो है साधन। ये भी वही जन्य है, किसके द्वारा? वही कर्म के द्वारा, पूर्वकृत कर्म से शरीर बना, पूर्वकृत कर्म के आधार विषय बनता है, मूर्तामूर्त राशि बनते हैं ये। साधनम च, साधन भी प्रयोज्य में होता है। साधन माने शरीर और अंत माने कार्यकर्म संघात, ये साधन है, कर्म करने का साधन, ये भी इसी में है, कर्मजन्य ये भी कहा, क्यों? पूर्व कर्म के आधार पर ही शरीर बनता है। इसलिए टिप्पणी में, साध की टिप्पणी में कहते हैं प्रयोज्य माने उत्पाद्य, माने कर्म राशि तो उत्पादक है, और ये जो ये उत्पादक है, प्रयोज्य है मूर्तामूर्त राशि, प्रयोज्य माने उत्पाद्य है, क्या है? उत्पन्न होने योग्य है वो, उत्पादक होता है कर्म राशि, कर्म जैसा कर्म था उसी के आधार पर विषय मिलेगा उसको, वो उत्पादक होता है वो, और विषय जो मूर्तामूर्त जो है उत्पाद्य होते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं किदृशो प्रक्रिया, उनकी प्रक्रिया किदृशी प्रक्रिया, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार की है, भर्ती प्रपंच की प्रक्रिया किस प्रकार की है? इति उक्ते, ऐसा उक्ते माने पृष्ठे, ऐसा पूछे जाने पर, उक्ते का अर्थ पृष्ठे, टिप्पणी में कहा है ऐसा पूछने पर, कैसी प्रक्रिया है उनकी, ऐसा कहने पर राशि त्रय कल्पनाम बदन, वो तीन राशि की कल्पना करते हैं, तीन है वहाँ, तीन समूह है, ऐसी कल्पना करते हैं। क्या कल्पना? मूर्तामूर्त एक राशि है, और एक परमात्मा राशि है, और तीसरा है विज्ञानांत सहित विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, ये तीन राशि बताते हैं। कहा राशि त्रय कल्पनाम बदन, ऐसे तीन राशियों की कल्पना करते हुए आदौ अधमम राशि, सबसे पहले अधम राशि को दिखाते हैं, कौन है? मूर्तामूर्त राशि अधम राशि है, दर्शयति। कहा मूर्तामूर्त राशि एक, ये अधम राशि है, सबसे निकृष्ट राशि है, समूह है ये, ये कहा। अगर ठीक है, उत्कृष्ट राशि राशि में आचे, सर्वोत्तम जो राशि है उत्कृष्ट राशि उसको कहते हैं, कौन है? कहा परमात्मा, परमात्मा राशि उत्तम, कहा उत्तम राशि परमात्मा राशि है। तीन तीन समूह है पूरे विश्व में, एक परमात्मा है, और एक मूर्तामूर्त विषय है, और एक उस मूर्तामूर्त को पैदा करने वाला माने विज्ञानात्मा, जो पूर्व माने उपासना कर्म और पूर्व संस्कारों के सहित विज्ञानात्मा है, तीन राशि हैं। ठीक है, उत्कृष्ट राशि परमात्मा कहा। राशियंतर महा, दो राशि से अतिरिक्त राशि है, मध्यम राशि एक है, ये कहा कौन है? ताभ्याम अन्य, ताभ्याम अन्यो अयम मध्यम तृतीय, किला तृतीय कहा। उन दोनों से माने परमात्मा राशि से भिन्न, उत्तम राशि से भिन्न है, और अधम राशि जो मूर्तामूर्त है उससे भी भिन्न जो तृतीय है, कौन है? कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञान वयन अजात शत्रु प्रतिबोधि देना, जो अजात शत्रु राजा ने बालाकी को जो ज्ञान कराया गया था जिस का विज्ञानमय का, उसी के सहित उसके साथ विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, तृतीय यही है सब मिल करके। ठीक है, हमें कहते हैं तानी एतानी त्रीणी वस्तु, बस तीन ही वस्तु है संसार में पूरे, एक परमात्मा है, एक जगत नाम रूप जगत है, और जगत बनाने के साधन है ये, एक माने विज्ञानात्मा जो जीव है, माने अकेला नहीं जीव, पूर्व कर्म पूर्व उपासना के आधार पर बनाना है, पूर्व कर्म पूर्व उपासना और पूर्व का संस्कार, इसी के द्वारा ये कहा। तानी एतानी त्रीणी वस्तु नहीं, बस तीन ही वस्तु हैं, यही है। मूर्तामूर्त महारजनादि रूपम आत्मतत्व परोक्तिम आश्रित है। ये मूर्तामूर्त महारजनादि रूप आत्मा का स्वरूप है, ऐसा भर्तृ प्रपंच के कथन करके आश्रित राशि त्रय कल्पना मुक्ता, तीन राशि की कल्पना करके मध्यम अधम राशि और विशेषम आह, मध्यम राशि और अधम राशि इसमें विशेषता बताते हैं भर्तृ प्रपंच कहते हैं। कहा 12-13 की टिप्पणी है, 12वें कहते हैं मूर्तामूर्तम इति पाठ, मूर्तामूर्त नहीं मूर्तामूर्तम ऐसा पाठ है ना चाहिए, टिप्पणीकार बोल रहे हैं भाष्य में मूर्तामूर्त ऐसे लिख दिया है किंतु मूर्तामूर्तम ऐसा पाठ होना चाहिए भाष्य, टिप्पणीकार का कथन है। 13वें कहते हैं मूर्तामूर्ते महारजनादिनी च तेषां समाहार, मूर्तामूर्त और महारजनादि जो कहा था उनका समाहार है ये मूर्तामूर्त जो महारजनादि रूपम आत्मतत्व विधि परोक्तिम आश्रित, जो दूसरों ने कहा था बौद्धादि ने कहा नैयायिकों ने कहा उसी का आश्रय लेकर के राशि त्रय कल्पना मुक्त आए, तीन राशि की कल्पना करते हैं भर्ती प्रपंच, मध्यम अधम राशि और विशेषम आह, उसमें मध्यम राशि और अधम राशि, अधम राशि मूर्तामूर्त राशि है और मध्यम राशि विज्ञान आत्मा माने विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा सहित जो विज्ञान आत्मा है वो मध्यम राशि है, ये दोनों में विशेष बताते हैं। प्रयोक्ता कहा प्रयोक्ता कर्म राशि, जो कर्म राशि मध्यम राशि जो है प्रयोक्ता है जनक है कि मूर्तामूर्त भूतों पर जनक है, माने पूर्व किया हुआ कर्म के माध्यम से भोग मिलना है जीवात्मा को, यही है तो प्रयोक्ता कर्म राशि बोल दिया ठीक। माने उत्पादक तुम प्रयोक्तृत्व कहते हैं, प्रयोक्ता माने क्या है उत्पादक, प्रयोक्तृत्व माने उत्पादकत्व यही होता है, उत्पादक है कर्म राशि। कर्म ग्रहणम विद्या पूर्व प्रज्ञा और उपलक्षणम, कर्म खाली कर्म राशि बोल दिया, खाली कर्म नहीं पूर्व उपासना कर्म का भी ग्रहण करना है, वहाँ उसी के कारण से मतलब बनेगा, जैसे जैसे कर्म की जैसे उपासना हुई हो उसके आधार पर विषय मिलेगा उसको, तो वो भी कारण है। अभी वर्तमान विषय के लिए पूर्व कर्म पूर्व प्रज्ञा भी कारण है, जीव भी कारण है, जीव ने किया है यही है। साधनम और साधनम से बोल दिया भाष्य में, साधन भी ये कार्य में आते हैं, साधनम माने ज्ञान कर्म कारणम, उपासना और कर्म का जो कारण है साधन क्या है तो कार्य करने जाता हूँ, शरीर इंद्रिय से साधन होता है, उपासना भी शरीर इंद्रिय होने पर ही करेगा और कर्म भी उसी में होने पर करेगा, यही साधन है। साधनम जब माने साधन माने ज्ञान कर्म कारणम, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का जो कारण है कौन, शरीर इंद्रिय आदि माने कार्य करने जो शरीर है यही है, कार्य करने जाता हूँ जो कार्यकरण वर्ग है ये साधन में आते हैं। तदा भी प्रयोज्य, वो भी प्रयोज्य ही है, जन्य है ये भी, पूर्व कर्म से जन्य शरीर भी जो मिलता है ना, एक जैसा शरीर सबको नहीं है, कोई गर्भ से ही रोगी होकर आता है और एक आजीवन निरोग रह जाता है, तो क्या कारण माना जाए, पूर्व कर्म में कोई भेद था, ऐसी स्थिति है, कोई अंधा हो गया या एक चक्षु वाला हो गया आ रहा है तो समान रूप से गर्भाशय में कैसे ऐसा हो गया, तो क्या मानना पड़ेगा, पूर्व कर्म कारण बने हुए हैं, पूर्व कर्म के कारण ही शरीर होता है, ये भी जन्य है कर्म के फल है, ये कहा प्रयोज्य ही है, कहा साधनम से कहा इति शब्द, साधनम से इति भाष्य में इति लगा दिया, इति शब्दों राशि त्रय कल्पना समाप्त अर्थ, जो तीन समूह की कल्पना करते हैं भर्ती प्रपंच उसके समाप्ति के लिए इति शब्द लगा दिया, ये कहते हैं। समय हो गया है, ये रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।